En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Politiet har sigtet tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen efter straffelovens paragraf 109 for at røbe statshemmeligheder. Selvfølgelig er det et spørgsmål om, hvor følsomme de her oplysninger er, men det kan da meget vel være en overtrædelse af tavshedspligten. Berlingske erfarer, at sigtelsen alene bygger på ting, Hjort har sagt i medierne. Ikke mindst om et aflytningssamarbejde mellem den amerikanske efterretningstjeneste NSA og Forsvarets efterretningstjeneste. Jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i princippet det, vi taler om. Men de sager, Hjort udtaler sig om, var allerede offentligt kendt. Og helt centralt blafrer spørgsmålet. Hvem har besluttet, at der skulle rejses en sag mod Claus Hjort Frederiksen? Ikke politiet selv, mener Hjorts advokat, René Offersen. I en kommentar i Berlingske kalder René Offersen sigtelsen for hastværk og siger, at det ligner et pres oppefra. Jeg tror, det er meget højt op, enten i regeringen eller i det umiddelbare miljø omkring regeringen. Har du et klart billede af, hvem det er? Jamen, det har, jeg har hørt nogle meget kvalificerede rygter. Har han nogle beviser for den meget markante påstand? Og hvad skulle regeringens motiv være for at presse politiet til at sigte en højprofileret venstremand? Det spørger jeg forsvarsadvokaten om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til Pilestræde. René Offersen, vi skal tale om din kommentar, som kom i Berlingske 29. marts. Ja. Hvorfor skrev du kommentaren? Jamen, jeg skrev kommentaren, fordi at Berlingske de rejste nogle for os at se meget velbegrundede krav i sin leder den samme weekend, fordi man sagde, nu vil vi, synes vi fra Berlingske, nu skal man få offentliggjort den her sigtelse. Det har Claus Hjort Frederiksen også efterspurgt selv. Og så rejste de et krav om, at regeringen skal komme med en redegørelse for det forløb, som der har været. Og det er også i allerhøjeste grad noget, som vi kan tilslutte os. Og det at få regeringen til at gå ind og give en redegørelse for sit krav, det er jo ikke noget, man sådan kan begære i retten. Der synes vi, den rigtige måde, det var offentligt at slutte op omkring det her, synes vi, meget velbegrundede forslag fra Berlingske, og få en redegørelse fra regeringen om, hvad er det, der foregår. Mm-hmm. Og jeg vil gerne gå rigtig tekstnært i din kommentar i dag. Ja. Du skriver, det er helt tydeligt, at den sigtelse med tilhørende beviser, der er forelagt Claus Hjort Frederiksen og mig som hans forsvarer, er et hastværksprodukt, hvilket gælder både i form og indhold. Hvordan kan du præcis se, at det er et hastværksprodukt? Jamen, det kan jeg se på den måde, at nu har jeg været advokat i plus 30 år og beskæftiget mig med komplekse problemstillinger på et højt niveau. Og ligesom hvis man er tømrer og kan se umiddelbart på et stykke arbejde, om det er, hvordan er det her grebet an, så kan du også se, når jeg ser noget papir, hvor der er noget jura i, hvad er det her for noget. Mm-hmm. Og jeg kan sige det sådan, at hvis man nu skal sigte en tidligere minister for landsskadelig virksomhed. Det er dog en ganske alvorlig sag. Hvis man nu havde den tid, man skulle have, og så tror jeg, man kan roligt sige, at så havde det her set anderledes ud, den måde, som det var udformet og formuleret på, i en helt anden præcision, end det, som jeg har set. Som du siger, du har jo meget kompetente juridiske øjne, og når du kigger ned over det her stykke papir, så tænker du, hastværk. Du sammenligner det med en håndværker, som kommer og ser et hus, som måske, hvor det er lavet noget sjusket. Mm. Den sidste del kan jeg godt forstå. Jeg tror også, jeg vil kunne kigge på et hus eller et køkken og sige, okay, det er ikke særlig veludført. Kan du komme det nærmere, når du siger, at den her sigtelse mod, som du også selv siger, en meget fremtrædende politiker, når du kalder sigtelsen for hastværk? Det, jeg siger, det er, at hvis man fra politiets side skulle udforme en sigtelse om så alvorlige forhold som et strafbart forhold for en absolut fremtrædende oppositionspolitiker, der skal have 12 års fængsel for den måde, han har ytret sig. Vi ved jo, det er ytringer, fordi paragraf 109 angår ytringer. Det er røber og videregive. Hvis man skal gøre det, så vil man udforme det med en anden grad af præcision i sine beskrivelser, end det, som vi har set nu. Det, vi har set nu, det er tydeligt noget, der er skrevet med en rummelighed, som man, ikke på forhånd har fraskrevet sig ret meget. Og det på en eller anden måde modsiger alvoren af det, man har at gøre med. Det er simpelthen for overordnet? Ja, det er det. Altså, det er det. Det er overordnet, og det er... når man kommer til, og en sigtelse behøver jo ikke være formuleret som et anklageskrift, det selvfølgelig gør det ikke det, men når man kommer frem til det skal handle omkring, så skal der jo stå ret præcis. Nærmest citater? Ja, der skal stå meget præcis, hvad det egentlig er, det helt præcis angår. Og det kan jeg, så langt kan jeg sige, det er vi langt fra nu og her. Okay. Og der er det sådan, jeg vil sige, hvis det nu var, at man havde taget sig den tid på at være helt sikker på, hvad det egentlig er, inden man går ud og gør noget så drastisk, som at sigte et fremtrædende oppositionspolitiker. Hvis man havde taget sig den tid, så havde man nok været tættere på at kunne sige, det er lige præcis her, hunden ligger begravet. Det der, det er galt, det er galt, og det er galt. Okay. Og det er vi ikke endnu. Du skriver videre i kommentaren. Sigtelsen fremstår bestemt ikke som resultatet af forudgående grundige overvejelser hos politiet, men ligner tværtimod noget, der er blevet til efter pres oppefra. Ja. Hvorfor ligner det ikke grundige overvejelser fra politiet? Jamen, det gør det ikke, fordi sådan set det, som vi er kommet ind i her, bare på en lidt anden måde, at hvis politiet selv, altså hvis man nu sagde, at dem, der driver den her sag, det er glimrende politifolk fra Østjylland og ligesådan fra PET af. Og hvis de nu, kan man sige, i sig selv i et lokalt fagligt miljø, havde startet op og sagt, hov, ham der, har han ikke nu ytret sig og afsløret de her ting, og det havde rod i en faglighed, så er jeg temmelig sikker på, at det dokument, som jeg ville være blevet forelagt som hans forsvar og han selv, at det havde været langt mere præcist, med langt bedre dokumentation bag sig. Fordi politiet i en sag, hvor man altså, hvad skal man sige, sigter en meget fremtrædende politiker, vil gøre deres yderste. Ja, det håber jeg sandelig da. Og det synes du ikke, det ligner. Nej, til gengæld siger du, ligner det et pres ovenfra? Ja. Hvordan ligner det et pres ovenfra? Jamen, det ligner ikke et produkt af resultat af noget, der er født i et fagligt miljø. Det ligner samtidig et produkt, som er blevet til under stor tidspres, og jeg har jo hæftet mig ved, at Jakob Ellemann Jensen har fortalt, at han bliver ringet op af justitsministeren den 15. december og beder ham om at få Claus Hjort Frederiksen til at sige stille. Det er refereret i det offentlige rum, og så bliver Claus Hjort Frederiksen sigtet den 20. december, altså få dage efter. Ja. Hvem er det præcis, der giver det pres ovenfra? Jamen, det er jo det, vi gerne vil have en redegørelse fra regeringen omkring. Luften, den er omkring det her miljø, om den her sag er tyk af rygter. Det vil den også være, at du går ned til de journalister, som I har sat i gang med det her. Der kører mange rygter. Samtidig kan vi se, hvad der jo er helt enestående, at vi får nogle reaktioner fra fremtrædende departementschefer med Michael Lund i spidsen, som peger på, at hele det her forløb, han adresserer Claus Hjort Frederiksen, fremstår som en ubrudt række af fejlbeslutninger. Når en person som Michael Lund træder frem, så er det jo ret sikkert ikke sådan, at Michael Lund tænker, de her ting har rødder ude hos nogle folk på et meget lavt niveau. Han skriver faktisk også selv regeringens spørgsmålstegn. Altså, det her må være forankret oppe, ellers så kan det simpelthen ikke komme til at blive sådan. Men hvem i regeringen? Det vil jeg egentlig ikke gætte nærmere på, men jeg tror, det er meget højt op. Enten i regeringen eller i det umiddelbare miljø omkring regeringen. Og det tror jeg blandt andet, fordi at... René Offersen, jeg stopper dig bare lige lidt, fordi jeg er nysgerrig på, når du siger, i et miljø rundt om regeringen, hvad mener du? Jamen, der er jo et departement omkring... jeg tror ikke, jeg vil komme på... Jeg vil helst ikke komme kort tættere på, fordi så... Det, jeg har mine egne, og det, jeg vil gerne, det er derfor, vi tilslutter os. Vi synes, at vi fortjener at få en redegørelse nu, og få at vide, hvad er det, der er foregået? Hvordan er det her kommet? Hvem har forankret? Hvem har sat det her i gang? Altså, det er en meget vidtgående ting i demokrati. Det er det, men det er også, René Offersen, en meget vidtgående ting at insinuere, at der er et pres oppefra. Jamen, og det er det, jeg spørger dig til, for det er det, du har skrevet om din kommentar i Berlingske. Nick Hækkerup, han har også udtalt sig til Berlingske. Det gjorde han 21. marts. Der siger han sådan her. Som jeg også tidligere har gjort klart, skal hverken jeg som justitsminister eller andre i regeringen tiltræde eller på anden måde godkende, at der i konkrete sager rejses sigtelser eller at der foretages efterforskningsskridt. Det gælder også i sagen mod Claus Hjort Frederiksen, og jeg har ikke blandet mig i myndighedernes sagsbehandling. Jamen, det tror du ikke på justitsministeren? Jo, det tror jeg da sådan set. Der er der heller ikke noget. Nu siger han jo mange ting i den sætning. Jeg tror ikke, at han sidder og blander sig i den konkrete sagsbehandling, som han siger der. Men jeg siger, at selve det. Altså, hvorfor bliver det her sat i gang? Ja. Hvor kommer det fra? Mm-hmm. Hvor, du siger, det kommer op beslutningen fra. Beslutningen om at sigte en fremtrædende oppositionspolitiker. Hvorfra kommer det? Det kommer ikke fra Nick Hækkerup, siger han. Nej, det siger han. Men så gå ud ind og beskriv, hvad er det, der er foregået? Altså, hvorfor ringer han til Jakob Ellemann Jensen? Altså, det kan jeg ikke svare på. Nej, det ved jeg godt, men altså, nu stiller jeg som et retorisk spørgsmål. Hvorfor gør han det? Altså, der er så mange spørgsmål omkring de her ting, som er ubesvaret. Hvis det nu virkelig var en hemmelighed, man gerne ville beskytte, har man ikke nærmest gjort det modsatte på den måde at forstå, at når man har valgt den fremgangsmåde, man har, jamen, så er vi kommet i en situation, hvor det har været omtalt både i New York Times, og alle danske aviser skriver om det hele tiden og gætter på, hvad det kan være, og vader rundt i alt muligt af det, der angiveligt er noget, der er af stor betydning for os. Tilbage til din kommentar i Berlingske, René Offersen. Det er jo dig, der siger, at det ligner et pres oppefra. Det er derfor, jeg stiller de her spørgsmål til dig. Ja. Nu har jeg nævnt Nick Hækkerup, som siger, det kommer ikke fra mit bord, men du forestiller dig, at det er nogen i toppen af regeringen, som tager telefonen og ringer til PET eller andre i politiet og beder dem om at lave en sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen? Det, som jeg kan sige igen, det er, at det, som jeg sidder med, det tyder ikke på, at det er noget, der kommer nedefra og op. Men hvor ved du fra, at det kommer oppefra? Jamen, når man starter med at sige, at jeg kan se, at det kommer ikke nedefra, det er det, jeg siger. Mm. Og jeg så siger som det næste, at der skal træffes en beslutning om at rejse en sigtelse mod et fremtrædende oppositionsmedlem, der er tidligere medlem af regeringen, og hvad ved jeg, så skal det jo komme et sted fra. Og hvor kommer det fra? Og så siger jeg, at det tyder på for mig, at det kommer som et pres oppefra og ned. Så spørger du mig, hvor langt oppefra kommer det? Kommer det fra en PET-chef, eller kommer det højere oppefra? Det kan jeg jo i sagens natur ikke vide med sikkerhed, men jeg siger bare, at jeg tror med det, jeg hører, at det kommer ret højt op fra. Okay, René Offersen, hvis det ikke er Nick Hækkerup, så er jeg nysgerrig på, hvor det pres kommer fra. Er det daværende forsvarsminister Trine Bramsen? Nej. Er det statsminister Mette Frederiksen? Jamen, jeg tror ikke, jeg prøver at sige til dig, altså, jeg kan ikke komme det, jeg vil ikke kunne komme det nærmere her, for det kan jeg jo ikke dokumentere. Det er jo derfor, jeg gerne vil have en redegørelse. Nu siger du miljøet rundt om regeringen. Kan det være departementschef Barbara Bertelsen? Ja, det sagde jeg ikke, men det, selvfølgelig kan det være nogle højt. De mennesker, der er med i de processer, hvor man er inde og berører noget, der angår statens sikkerhed. René Offersen, har du et klart billede af, eller en tanke om, hvem det er? Du vil bare ikke sige det. Jeg har hørt nogle meget kvalificerede rygter. Okay. Sådan kan jeg sige det. Men du kan ikke sige, hvem det er? Nej, nej. Du vil nøjes med at sige, det ligner et pres op fra. Ja. Lad os nu bare sige, du har ret. Lad os sige, at det er et pres oppefra. Det er nogen, enten i regeringen, eller i det, du kalder miljøet rundt om regeringen, som har sagt, vi skal have det i gang i den her sigtelse mod Claus Hjort. Hvad skulle motivet være? Hvilken interesse skulle de have i det? Jo, men jeg siger ikke, de har et. Hvad skulle motivet være? Det, som der sker i det her forløb, det er, at der bliver truffet en lang række fejlbeslutninger. Der bliver truffet nogle forhastede beslutninger. Det er der jo blevet om rigtig mange ting i forbindelse med det her, der er sket omkring forløbet her. Og jeg siger ikke, at der ligger en politisk kalkuleret om at genere en oppositionspolitiker, men det kunne jo også være, at man har truffet en beslutning under stor hast, som man ikke måske havde et fuldt oplyst grundlag for at træffe, eller fik sat en proces i gang, som udløst, at man rejste en sigtelse. Og det er jo lidt noget, altså der behøver ikke at ligge noget sådan konspiratorisk, der kan ligge det i det, at det siger noget omkring, hvordan den her sag, den bliver rejst. Og det ender jo med at få en væsentlig betydning og har interesse for Claus Hjort Frederiksen så langt, at hvis der kommer en tiltale ud af det her, så er det interessant og væsentligt at få med ind i sagen for os, hvordan er den her behandlet i forhold til regeringen? Fordi den vil jo gå ind i retssagen med et baggrundstæppe ellers, som hedder, at sådan nogle beslutninger i sidste ende, også om at sigte, det har helt sikkert været forelagt. Altså man er blevet orienteret omkring det og sådan nogle ting. Godt. Og derfor vil vi selvfølgelig gerne have med, hvis det for eksempel skyldes har rod i nogle forhastede beslutninger. Mm. Så din fornemmelse er, dit indtryk er, at der har været et pres oppefra for at lave den her sigtelse, men du vil ikke... Du har endda et klart billede af, hvor det kommer fra, det vil du så ikke sige, hvem er. Men, og du siger, der er heller ikke noget politisk motiv, det er formentlig bare hastværk. Ja, det kunne man jo nærliggende tro, at det er, fordi det man jo ser som det samlede billede i det her, det er jo det, der andre, der har peget på også. Mm-hmm. Det er, at der bliver truffet en ubrudt række af uhensigtsmæssige beslutninger. Mm. Og det, jeg prøver på at påpege, det er det her jo også så langt som, at hvis det var fordi, man beskyttede hemmeligheder, så gør man jo næsten det modsatte. Hvorfor ringer man så ikke bare til Claus Hjort Frederiksen? Hvorfor ringer man ikke til ham og siger til Claus Hjort Frederiksen, nu skal du sige stille, du har udtrykt dig uheldig. Ja. Okay, så vil han helt sikkert indrette sig efter det. Og så kunne man bagefter give sig al den tid, der skulle til, for at finde ud af, om der så eventuelt var noget andet i det. I stedet for, så kommer man ud her, som vi siger, med en sigtelse på, som efter alt at dømme er blevet til på meget kort tid. Okay, og jeg vil godt lige supplere nemlig også med noget, som vi ikke ligesom på den måde, vi har talt om, det har været rundt omkring. Og det er, at vi har jo også, altså i det arbejde, der har været, vi har været til afhøring hos politiet og sådan noget, der har vi jo en oplevelse af, det kan jo være, den er ubegrundet, men vi har jo en oplevelse af, at vi kan egentlig godt bidrage med ret mange vinkler på, hvad der yderligere bør tages hensyn til i bedømmelsen af de her ting. Og det har jo også... Altså, I kan hjælpe politiet i deres arbejde? Ja, fordi vi vil jo gerne håbe på at formå dem til at træffe en beslutning om ikke at rejse tiltale, det er klart nok. Men vi har haft, synes vi, eller det har vi, haft meget. Og, har du sagt til politiet, du synes, det ligner hastværk, det de har lavet? Nej, det har jeg ikke sagt. Nå. Det har jeg ikke sagt. Du skriver også, Claus Hjort Frederiksen og jeg har i vores bestræbelser ikke villet acceptere den helt udanske tanke, at der er tale om en kalkuleret politisk beslutning truffet i regeringens top. Ja. Hvorfor skriver du så en kommentar om det? Ja, fordi det er jo en refleksion, som vi har gjort. Altså, vi har ikke kunnet, vi synes ikke, vi kan finde det rationale, som kan bære den måde, som den sag her bliver håndteret på. Så du og Claus Hjort Frederiksen har altså ikke tidligere ville acceptere den helt udanske tanke, der er tale om kalkuleret politisk beslutning truffet regeringstop, men det vil I gerne nu? Nej, vi ligger derop retorisk og siger, at vi vil ikke acceptere den tanke. Vi vil gerne slutte op omkring et krav om, at der fra regeringen eller kommer en redegørelse fra regeringen om, som afmytificerer, hvad er det, der er foregået. Men når du skriver kommentaren, så planter du den tanke i læserens hoved. Ja. Den tanke, du siger, du ikke selv vil acceptere. Nej, men det kald det så, hvad du vil. Det er jo et retorisk. Vi rejser jo og siger, at det er vi rejser som præmis og siger, det har vi forkastet, det vil vi ikke. Mm. Men vi kan samtidig konstatere, at der er for os noget, der tyder på, at de ting, vi har talt om tidligere i forløbet her, eller interviewet, at der er en regeringsinvolvering, og derfor... Og det er jo grunden til, at jeg har så mange spørgsmål til dig, det er jo, fordi det er så principielt og interessant det her. Du skriver, at det ser ud som om, sigtelsen kommer efter pres oppefra, og det, du hæfter dig ved, det, der er dit gennemgående argument, det er, at sigtelsen er noget hastværk, eller ligner noget hastværk. Det er dit primære argument for, at det må komme oppefra. Yeah. Har du andre indikationer eller beviser på, at regeringen skulle være indblandet? Jamen, det er jo det, som... Jamen, det har jeg da. Det er jo det, synes jeg også, der står i det. Altså, jeg gør opmærksom på, at vi har en meget, meget fremtrædende departementschef i Michael Lund, som peger på, som adresserer direkte sigtelsen af Claus Hjort også, og beskriver det som en brutal hensynsløshed, mener han bruger det. Og... altså processen, den måde, man har behandlet de her ting på. Vi har hans angivelse omkring en ubrudt række af fejlbeslutninger. med og stiller hans spørgsmål til altså regeringen. Altså i regeringstop? Ja, han sker ikke i regeringstop, men han skriver regeringens spørgsmål til. Han kan jo heller ikke vide det. Nej. Men altså, når han en mand, på samme måde som når jeg insinuerer noget andet, og han skriver det, så det er jo fordi, han tænker, men de jo, her ting kan jo ikke... Jo, men de her ting kan jo ikke foregå uden, at de har været i regeringen. Og det er der, tror jeg, det er 5 andre departementchefer med forskellige, der har sluttet op omkring. Ja. Og det rejser jo bare nogle spørgsmål omkring, hvad er regeringens involvering i det her? Hvor Claus Hjort Frederiksen har en klar interesse i forhold til sin retssikkerhed i at få det belyst, så det kan komme med som en del, hvis der måtte komme til, at der kommer en sag imod ham. Kan det bare være, at det her dårlige politiarbejde? Altså det eneste, vi egentlig ved, siger du, det er hastværk, det her. Jeg kan ikke lige ordet så meget dårligt politiarbejde på den måde at forstå. For hastet politiarbejde, så? Jamen det er bare, det er helt udtrykt på den måde, det er en sigtelse, der er, som den er, hvis man har en, hvis der er en forståelse af, at nu skal der laves en sigtelse her nu, så bliver det, som det bliver. Det er noget andet. De her helt aldeles udmærket politifolk, jeg er helt sikker på, det er sådan set det, der er min grundpræmis for det også, at de ville have skrevet det her på en helt anden måde, hvis de var kommet dertil, at der havde været et langt, meget grundigt forløb, hvor man ville, kom rundt om alt. Det må jeg sige. Nu har du fremført dine mistanker, og du har også henvist til nogle af de andre, Michael Lund og andre, som har haft samme form for mistanke. Regner du med, at vi snart får nogle, hvad skal man sige, beviser for, at regeringstoppen skulle være indblandet i sigtelsen mod din klient, Claus Hjort Frederiksen? Nu siger du beviser for, at regeringstoppen er... Ja, altså, jeg tror, vi får snart en klar belysning af... hvordan er den her sag, hvordan er det blevet processet, altså hvem har været involveret i de forløb, der har været, som lå forud for eksempel opringningen til Jakob Ellemann Jensen og sådan noget. Og sideløbende med, at vi tilslutter os, at vi får det, jamen så pågår der jo nogle undersøgelser. Så er der selve sagen mod Claus Hjort Frederiksen. Hvad forventer du, der kommer til at ske der? Jamen altså, der er status jo sådan set den, at som han også har forklaret Claus Hjort Frederiksen, så er han blevet afhørt, og man er så der, at vi har bidraget med en lang række oplysninger, vi har tilvejebragt på skriftlig grundlag og sådan noget. Og det, der er jo så det almindelige forløb i sådan en sag her, det er, at går den jo fra efterforskningsfolkene, politiet, de overgiver det jo så til, kan man sige, juristerne, til en afgørelse af, om de mener, der er grundlag for at rejse tiltale eller ej. Og det vil de jo så træffe en beslutning om. Og den beslutning har Claus Hjort Frederiksen jo også udtryk for. Den håber vi kommer hurtigt. René Offersen, tak fordi du kom i Pilestræde. Ja, tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, Sara Meyer og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.